Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 kwietnia, minęła 22. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Polski minister obrony proponuje współpracę wojskową Unii Europejskiej z Ukrainą. USA pomoc wojskową dla Kijowa wykluczają. To już 3 tygodnie protestu przed Sejmem. Dziś rozmowy wiceminister pracy z opiekunami dorosłych niepełnosprawnych skończyły się bez porozumienia. Tęcza w Warszawie znów budzi kontrowersje. Prędzej czy później ta tęcza zniknie z powierzchni ziemi. Narodowcy, którzy spalili instalację, grożą, że zniszczą ją ponownie. Współpraca wojskowa całej Unii Europejskiej z Ukrainą. Taką propozycję na ministerialnej naradzie w Luksemburgu złożył szef MON Tomasz Siemoniak. Ja uważam, że partnerstwo wschodnie powinno być mocniej uzupełnione o elementy wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Mówiłem też o tym, że na Ukrainie nie ma takiego silnego przekonania co do tego, że NATO jest jakąś przyszłością Ukrainy. Natomiast Unia Europejska nie budzi takiej wątpliwości, więc powinna takie mechanizmy długofalowej współpracy stosować. Pomoc wojskową dla Kijowa zdecydowanie wyklucza Waszyngton. Obiecuje jedynie działania dyplomatyczne. Rzecznik Białego Domu Jay Carney ocenił działania ukraińskich władz przeciwko prorosyjskim separatystom jako odpowiednie. Zaapelował przy tym, by władze w Kijowie reagowały odpowiednio do sytuacji. By działały stopniowo i odpowiedzialnie, tak jak dotychczas, aby uniknąć przemocy. To będzie niełatwe zadanie wobec uzbrojonych paramilitarnych grup, tak zwanych separatystów prorosyjskich, tak by zwolnili oni okupowane budynki oraz złożyli broń. Na razie akcja Ukraińców prowadzona jest w 2 miastach, Kramatorsku i Słowiańsku. Rosyjski premier tymczasem ostrzegł przed wybuchem wojny domowej na Ukrainie. Zdaniem Miedwiediewa na Ukrainie może dojść do okropności, ponieważ Ukraińcy są już na progu wojny domowej. Premier Rosji zaapelował do władz w Kijowie, aby nie dopuściły do strasznych wstrząsów. Wyraził przy tym nadzieję, że wszystkim, którzy są władni podejmować decyzje, starczy zdrowego rozsądku. Dmitrij Miedwiediew stwierdził także, że jedynym sposobem zapobiegnięcia nieszczęściu jest dialog Kijowa ze wszystkimi regionami Ukrainy, poszanowanie praw wszystkich grup społecznych oraz uwzględnienie interesów mniejszości etnicznych. Wzywając państwa zachodnie do wsparcia ukraińskiej gospodarki, dodał, że ci wszyscy, którzy uważają, że Rosja trzyma Ukrainę za gardło, niech sami okażą pomoc i dadzą chociaż dolara. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rozmowy dzisiejsze zakończyły się niczym. Jutro kolejne. Wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn spotkała się z protestującymi od 3 tygodni przed Sejmem opiekunami dorosłych osób niepełnosprawnych. Oni domagają się takich samych świadczeń, jakie otrzymają rodzice niepełnosprawnych dzieci. Ci od maja dostaną 1000 zł zasiłku. Opiekunom dorosłych Sejm świadczenia odebrał. Teraz ma je przywrócić, ale będzie to nieco ponad 500 zł. Na jutrzejsze rozmowy protestujący mają przygotować projekt porozumienia. Antytęczowy protest na warszawskim Placu Zbawiciela. Ponad 200 narodowców wieczorem protestowało przeciwko odbudowaniu instalacji autorstwa Julii Tywójcik. Kolorowa tęcza, znak zwolenniczy. Artur Zawisza, Ruch Narodowy. Prędzej czy później ta tęcza zniknie z powierzchni ziemi, a my chcemy ten proces przyspieszyć. My dzisiaj musimy stawiać opór na tym placu. Jeśli ktoś pyta, jaki kolor ma mieć w Polsce pedalska tęcza, to odpowiadamy, że jest to kolor płomienia. Tęcza została zniszczona przez narodowców podczas Marszu Niepodległości 11 listopada. Zarzuty w tej sprawie usłyszał 19-letni pseudokibic. Odbudowana tęcza ma zostać odsłonięta 1 maja, w 10. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tegoroczne święta relatywnie powinny być tańsze niż przed rokiem. Jak podał GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych nadal rosną wolniej niż wynagrodzenia. Jak inflacja przekłada się na nadchodzącą Wielkanoc? O tym Tomasz Marciniuk. Wydatki wielkanocne są przede wszystkim związane z zakupami żywności, a ta w marcu przeważnie taniała. Taniały cukier, wieprzowina, warzywa i jaja, czyli produkty, które w różnej postaci na stołach wielkanocnych na pewno się pojawią. Ceny innych, za wyjątkiem owoców, rosły wolniej niż nasze pensje. Dzięki temu świąteczne wydatki mogą być dla nas mniej dokuczliwe niż przed rokiem. Jest jeszcze jedno ale, zauważa ekonomistka dr Anna Świrska. Jeżeli będziemy zaopatrywać się w produkty alkoholowe, no to tutaj musimy się liczyć z tym, że więcej wydamy. Tyle dane statystyczne. Czy jednak osoby robiące zakupy odczuwają te wolniej rosnące ceny? Jakoś niespecjalnie. Zakupy raczej robi się mniejsze niż większe, a ceny jajek przed świętami tradycyjnie poszły w górę. To by zakończyć optymistycznie, dodajmy, że jeśli nawet nie uda nam się zbytnio zaoszczędzić na jedzeniu, na pewno ubrać się na te święta będziemy mogli taniej, bo ceny odzieży są niższe o blisko 5%. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Gdański Teatr Szekspirowski wzywa Mariusza Pudzianowskiego, aby pomógł otworzyć wyjątkowy, ważący 90 ton podnoszony dach. Nie wiem, ile ważyły tiry, które Mariusz Pudzianowski ciągnął, ale mamy nadzieję, że mu się uda. Jeśli nie, to mamy siły, które wspomogą pana Pudzianowskiego. Mówi dyrektor Gdańskiego Teatru profesor Jerzy Limon. Oficjalne otwarcie dachu zaplanowano na 23 kwietnia, a pierwsze przedstawienia w Teatrze Szekspirowskim jesienią. To był serwis Trójki. Deszczowo w centrum, na wschodzie i na południu, czyli na północy i na zachodzie, powinno jutro królować słońce. Od 7 stopni na wschodzie do 12 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. 10 lat temu Węgry, tak jak Polska, weszły do Unii Europejskiej. Dziś to jeden z najbardziej eurosceptycznych krajów wspólnoty. Prowadzą bliską współpracę energetyczną z Rosją, często krytykowane są przez Brukselę. Dlaczego tak jest i co myślą o tym zwykli Węgrzy? Jak zmieniło się ich życie po dekadzie członkostwa? Zapraszam na magazyn europejski z Budapesztu już jutro po 12. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival. 9-10 maja, Warszawa, Soho Factory. Wystąpią Laru, Klaxons, Simian Mobile Disco, John Hopkins, Scalpel i wielu innych. Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music Is, Hero, Kamat, Brand New Anthem, Mówią na mieście, AMS. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 22:00. Anna Gacek, ze mną Agnieszka Łukasiewicz. Będziemy z Państwem przez najbliższą godzinę. I tak jak całym sercem jestem za równouprawnieniem, tak dzisiaj, no muszę to powiedzieć, dzisiaj w roli głównej wyjątkowy mężczyzna. Sponsorem audycji jest organizator koncertu Szarla Aznawura w Łodzi. Ce démon qui brûlait mon cœur, cet ange qui séchait mes pleurs, c'était toi, Jezebel, c'était toi. Ces larmes transpercées de joie, Jezebel, c'était toi, Jezebel, c'était toi. Mais l'amour est anéanti, tout s'est écroulé sur ma vie, écrasant, piétinant, emportant mon cœur. Jezebel, mais pour toi, je ferai le tour de la terre, j'irai jusqu'au fond des enfers. Où es-tu, Jezebel, où es-tu? Les souvenirs que l'on doit faner sont des êtres vivants avec des yeux de mort vibrant encore de passé. Mon cœur est perdu d'obsession, il bat en répétant tout au fond de moi-même ce mot que j'aime, ton nom. Mais l'amour est anéanti, tout s'est écroulé sur ma vie, écrasant, piétinant, emportant mon cœur. Jezebel, mais pour toi, je ferai le tour de la terre, j'irai jusqu'au fond des enfers. En priant jour et nuit, sans répit. Jezebel, Jezebel, Jezebel. Są takie słowa, słowa na specjalne okazje. Legenda, ikona, gwiazda. I wszystkie te słowa pasują do bohatera dzisiejszej audycji. Słuchaliśmy go przed chwilą, ale przede wszystkim zobaczymy go już za kilkanaście dni w Polsce, bo 7 maja Charles Aznavour przyjeżdża do Polski na swój koncert. Zagra go w Łodzi i w związku z tym dziś wyjątkowa zupełnie dla mnie, mam nadzieję, że także dla Państwa audycja. Audycja, którą żyje już od kilku tygodni. Ta audycja to spotkanie z Aznavourem. Żyje od kilku tygodni, bo już jakiś czas temu miałam zaszczyt, to też dobry moment, by użyć takiego właśnie zwrotu, spotkać się ze słynnym artystą. Spotkaliśmy się w Lozannie. Aznavour, i słusznie kojarzony z Francją, z muzyką francuską, od kilku lat Szwajcarię wybrał sobie na dom spokojnego życia. To był wywiad, po którym, przyznam, mogłam spodziewać się wszystkiego. Pamiętam kilka miesięcy temu, kiedy miałam ogromną przyjemność spotkać się z inną legendą muzyki, z Paulem McCartneyem. Dziękowałam szczęśliwej gwieździe, że menadżerowie artysty właściwie nawet nie poprosili, kazali nam zawęzić pytania tylko do tych o najnowszą płytę, ponieważ nie wyobrażałam sobie, jak w przepisowym czasie 20 minut zmieścić całą tę wspaniałą karierę. A tutaj tak właśnie musiałam zrobić. Musiałam wymyślić sobie jakiś pomysł na to spotkanie z kimś, kto na scenie stoi już od 80 lat. Tak, od 80 lat, o czym zresztą za chwilę będzie mówił. I wyobrażałam sobie, snułam najróżniejsze scenariusze. Czy ktoś, kto sprzedał ponad 100 milionów płyt, ktoś, kto zagrał w ponad 60 filmach, ktoś, o kim mówi się, że gdyby ustawić wszystkie płyty, które nagrał, te pudełka płyt kompaktowych jedno na drugim zbliżyłyby się do jego wzrostu, czy ktoś taki nie będzie otoczony tłumem srogich i surowych osób, cały sztab, który na niego być może pracuje. Nic z tych rzeczy. To przemiły, starszy pan, ale ktoś, o kim bym nigdy nie powiedziała, że za kilka tygodni będzie świętował swoje 90. urodziny. To są pewne rzeczy, to są gesty, to jest przede wszystkim spojrzenie, takie czyste, bystre spojrzenie, które szczególnie rozświetlało się, ilekroć mówił o scenie i o spotkaniu z publicznością. I nie żebym miała jakiekolwiek wątpliwości przed tym spotkaniem, ale po, już wiedziałam na pewno, że to jest spotkanie z kimś, kto jest prawdziwy, kto nie mógłby mieć i żyć innym życiem, nie mógłby mieć innego życia niż właśnie to, całe właściwie spędzone na scenie. Bo rozpoczynamy ten wywiad, tę rozmowę rozpoczęliśmy właśnie od samego początku. Byłam ciekawa, czy Aznavour, ktoś, kto naprawdę rozpoczynał jako dziecko, i było to już ładnych kilkadziesiąt lat temu, czy jeszcze coś pamięta? Czy pamięta swój sceniczny debiut? I was dancing. Tańczyłem. To było w sztuce dla dzieci, w teatrze dla dzieci. To było w ostatni czwartek grudnia, przed świętami Bożego Narodzenia w 1933 roku. Avant Noël, en 1933. So my memory for that day is difficult. No właśnie, moje wspomnienie tego dnia jest już dość mgliste. Dopytałam go o to, czy to prawda, że jego wujek, który był na jednym z tych pierwszych przedstawień, powiedział, że los tego dzieciaka jest już przesądzony. On będzie artystą, ale Aznavour tylko przewrócił tutaj oczami, właściwie tutaj nie musiał już nic więcej dodawać. Dziecko, jakim cudem ja mogę jeszcze cokolwiek takiego pamiętać? No ale dobrze, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tej pierwszej scenie, bo przecież zaczynał pan od aktorstwa. Kiedy zaczynałem, nie miałem ukończonych 10 lat. Pamiętam, że w spektaklu, w którym grałem, była scena z gotującą się czekoladą i rogalikami. Byłem pomalowany na czarno, bo grałem Murzynka. To była niemiecka sztuka. Emil i detektywi. Podobno wcześniej rzucił pan szkołę. Zrezygnował z edukacji po to, by zająć się sztuką. Non, il y avait une école qui existe toujours, qui s'appelle l'école des enfants du spectacle. To nie tak. Chodziłem do szkoły, która zresztą istnieje do dziś. To szkoła artystyczna, szkoła teatralna dla dzieci. Dla tych, które grają wieczorem, zajęcia podzielone są na grupy, poranne i popołudniowe, w zależności od tego, kto kiedy pracuje i gdzie występuje. A co na to wszystko mówili pana rodzice? Bo nawet jeśli była to szkoła, no to jednak szkoła dla artystów, dla tych, którzy kiedyś chcą związać swoje życie z czymś tak niepewnym jak sztuka. Pan dorastał w otoczeniu artystów, to byli pana rodzice po części, to byli ich przyjaciele, także dalsza rodzina. No ale właśnie, rodzice imali się także różnych innych prac, takich nazwijmy je przyziemnych, by zapewnić byt rodzinie. No więc właśnie, jak to było? Bo to jest, nigdy nie wiadomo, czy rodzice chcą, by dzieci poszły w ich ślady, uważając, że nic nie jest tak uskrzydlające jak sztuka, czy wręcz przeciwnie, chcieli rodzice, by jednak ich dzieci nie powtórzyły tego trudnego, niewdzięcznego losu. Mes parents ne parlaient pas le français. Moi rodzice nie mówili po francusku, zatem oni nie mogli grać. Nie mogli grać w komedii, nie mogli śpiewać, nie mówili po francusku. Jedynymi osobami mówiącymi po francusku były dzieci. Moja siostra i ja. Chodziliśmy do szkoły naprzeciw naszego domu, wystarczyło przejść przez ulicę. Z siostrą mieliśmy dużo swobody, chodziliśmy do kina, graliśmy na ulicy z sąsiadami. Tak to było. Pana kariera trochę psuje mi kolejne pytanie, ponieważ ma pan na koncie ponad 60 filmowych ról. Ale jednak jak to się stało, że rozmawiam dziś ze słynnym muzykiem, autorem ponad 1000 piosenek, a nie jednak słynnym aktorem? To był powolny proces. Byłem dziecięcym aktorem. Pewnego dnia reżyser przedstawienia, w którym grałem, zapytał mnie, czy potrafię tańczyć. Odpowiedziałem, że tak. Ustawił mnie w rzędzie dziewczynek, ładnie ubrał i już zatańczyłem. W mojej szkole uczono mnie baletu klasycznego. Nie uczyłem się aktorstwa, bo w mojej rodzinie nie brakowało aktorów. Muzyki też się nie uczyłem. Nie umiem pisać i czytać nut. Ja gram, nagrywam to, co komponuję, a ktoś inny spisuje. Przez wiele lat miałem problemy z pisaniem. Dziś już swoje wiem. W tym miejscu należy się też Państwu wyjaśnienie. Aznavour posługuje się 6 językami. Na potrzeby tej rozmowy postanowił pochwalić się znajomością 2. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche, et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème, épuisé mais ravi fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, la Bohème. La Bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La Bohème, nasz dzisiejszy gość, Charles Aznavour. Zostańmy jeszcze na chwilę przy młodości, przy dzieciństwie. Pana ojciec prowadził restaurację, pana dziadek był cenionym szefem kuchni. Pan z kolei ponoć wszędzie podróżuje z dwoma przewodnikami kulinarnymi. Zważywszy na to, że za panem lata tułaczki po świecie, ale także i lata, kiedy mógł pan mieszkać w pięknych, pięciogwiazdkowych hotelach i stołować się w najlepszych restauracjach, myślę, że jest pan odpowiednią osobą, bym zapytała, gdzie jest najlepsza restauracja na świecie? Ja parle best. Quand ils sont bons, ils sont bons. Nie ma najlepszej. Jeśli restauracja jest dobra, to jest dobra i już. Jeśli ziemniaki są dobre, to są dobre. Istnieją restauracje lepsze od innych, ale nie możemy powiedzieć, to ta najlepsza. Możemy powiedzieć, że ta najlepsza jest w Szwajcarii, w Lozannie. Ale ostatecznie jest bardzo wiele innych dobrych restauracji. Mają jedną gwiazdkę, dwie gwiazdki, trzy gwiazdki, ale te gwiazdki wcale nie czynią jej najlepszą. Il faut voir, il y a une étoile, deux étoiles, trois étoiles, ça se vaut. Il n'a pas encore, il n'y a pas eu quatre étoiles. Quand il y aura quatre étoiles, je vous dirai quel est le meilleur. Przyznam, że brutalna logika tej odpowiedzi troszkę zmyła uśmiech z mojej twarzy, ale postanowiłam zamknąć ten wątek i jeszcze na chwilę odnieść się do tych słynnych restauracji. Powiedziałam, że wkrótce przyjedzie do Polski i być może o tym nie wie, ale całkiem niedawno jedna z polskich restauracji wreszcie ma gwiazdkę w słynnym, najsłynniejszym przewodniku Michelin. I okazało się, że to był dobry pomysł, by jeszcze do tego nawiązać, właśnie do tego przewodnika, to jeden z dwóch, z którymi Aznavour zawsze jeździ po świecie, ponieważ ta informacja sprowokowała pewne wspomnienie. Mogą nie zgadzać się tutaj wszystkie fakty, ale myślę, że ta anegdota dość dobrze oddaje zderzenie Aznavoura, wtedy już światowca, z dawnymi realiami naszej części Europy. Kiedyś przyjechałem do Polski. W hotelowej restauracji, pamiętam, było znakomite wino, które stało tam od dawna. To był hotel Bristol lub coś w tym rodzaju. To było białe wino. Opróżniłem całą piwnicę z zapasu, ponieważ zaprosiłem wszystkich do wspólnego picia. Musiałem całe moje wynagrodzenie zostawić w Polsce, więc ściągnąłem do mojego stolika wszystkich, których tu poznałem. To było wino, którego nie było już nawet we Francji. Tak długo leżakowało w tej piwnicy. Pamiętam, że ci, którzy odkorkowywali dla nas to wino, sami byli nim tak zaciekawieni, że również je pili. W rezultacie wyszli stamtąd chwi innym krokiem. Były też tańce. W tej restauracji była również ogromna karta. Zostałem tam kilka dni. Każdego dnia, kiedy próbowałem coś zamówić z tego imponującego menu, które wydawało mi się dość podejrzane, bo było pełne wymyślnych pozycji, okazywało się, że dziś akurat tego nie ma. Przemiły kelner mówił nam, że będzie jutro. I nigdy nie było tego jutro. Ale oczywiście droga do tych pięciogwiazdkowych hoteli i wspaniałych restauracji była długa i wcale nieprosta. Na szczęście spotkał na tej właśnie drodze Edith Piaf. Ses semelles se dérobent, on voit le jour à travers sa robe. Son corsage est tout rapiécé, ses effets très fatigués. Qu'importe ce qu'on dit à la ronde, je me fous du reste du monde. J'ai comme envie de rire et de chanter. C'est vous ce qui m'est arrivé. c'est un gars qui est entré dans ma vie. C'est un gars qui m'a dit des folies. Tu es jolie, tu es jolie. On me l'avait jamais dit. C'est un gars qui ressemblait à un ange. C'est un gars qui parlait comme les anges. Jolie. J'en suis tout étourdi. Je vivais depuis mon enfance dans les rues noires de l'ignorance. Soudain tout s'est illuminé, mon cœur se mit à chanter. C'est beau l'amour qui se promène quand le bonheur en tient la chaîne. On voudrait rester prisonnier, rien que pour contempler son geôlier. C'est un gars qui est entré dans ma vie. C'est un gars qui m'a dit des folies. Tu es jolie. Tu es jolie. Tu es jolie. On me l'avait jamais dit. C'est un gars qui ressemblait à un ange. C'est un gars qui parlait comme les anges. Tu es jolie, très jolie. Le bonheur n'est qu'un cri. C'est merveilleux lorsque nos corps se frôlent. L'amour jaillit, l'on perd tout contrôle. Et quand on est grisé de baisers et de mots et de griffes, ma peau est mort dans mon épaule. C'est un gars qui est entré dans ma vie. C'est un gars qui m'a dit des folies. Tu es jolie, tu es jolie. Veux-tu de moi pour la vie? Oui. Wielce artyści i wielcy przyjaciele Edith Piaf i Charles Aznavour. Wielka artystka postanowiła, że nie da nie rozkwitnąć takiemu talentowi jak ten, który rozpoznała u Aznavoura. I to ona dała mu ten początek w Stanach Zjednoczonych, który okazał się także wstępem do wspaniałej międzynarodowej kariery. Ale do tego dojdziemy, bo najpierw o samej Piaf. Zdaję sobie sprawę z tego, że była w tym pewna niezręczność. Siedzę naprzeciwko wielkiego artysty, a jednak pytam o kogoś innego. Ale postanowiłam się wytłumaczyć. Powiedziałam wprost, że tyle wiemy o Piaf, a zarazem nie wiemy nic, bo historia nam nie pomaga. Nie zachowało się tego aż tak wiele. Przede wszystkim nie ma wśród nas tych, coraz mniej jest tych, którzy widzieli ją na scenie, którzy mogą dać świadectwo tego, na czym polegał jej fenomen, dlaczego była takim zjawiskiem. My mamy nagrania, mamy filmy, te historie coraz bardziej się zacierają, coraz trudniej dostrzec, gdzie jest prawda, a gdzie już jakaś fantazja kolejnych biografów. Dlatego poprosiłam Aznavoura, by powiedział, na czym polegała magia Edith Piaf. Ona była magią. Wiedziała, jak śpiewać. I że każde słowo ma znaczenie. Miała świetne poczucie humoru. To coś, czego nie zobaczysz w żadnym filmie o niej. A potrafiła się śmiać. Podobnie jak porządnie wypić i dobrze zjeść. Kochała swoją publiczność. To bardzo ważne. Niektórzy artyści nie kochają publiczności, tylko siebie. Ale jeśli nie darzysz swoich słuchaczy uczuciem, jak oni mają pokochać ciebie? W niej była ta miłość. Była moją wielką przyjaciółką. Nie byliśmy kochankami, to był inny rodzaj bliskości, dużo bardziej interesujący. Inna wielka artystka, Liza Minnelli, przypomniała mi o swojej z kolei przyjaźni z Aznavourem przy okazji Nocy Oscarowej. Na czerwonym dywanie udzielała wywiadu Piersowi Morganowi, reporterowi telewizji CNN, który zapytał ją o to, kto jest dla niej największym autorytetem aktorskim. I Liza odpowiedziała, że tą osobą jest właśnie Aznavour. No właśnie, tyle osób tak ciepło wypowiada się o pana umiejętnościach aktorskich, tylu wspaniałych reżyserów zaprosiło pana do współpracy. W momentach pana kariery, w latach, kiedy spokojnie mógł pan karmić swoje ego, swoje konto i wszystko, co tylko, na czym tylko panu zależało, swoją działalnością muzyczną. Więc po co właściwie panu aktorstwo? Acting for me is a hobby. Aktorstwo to dla mnie hobby. Gram, bo wychowywali mnie aktorzy. Wiedziałem, że jest coś takiego jak dobry teatr. Interesowałem się rosyjskim, bardziej niż francuskim. Rosyjski teatr rozkwitł bardzo wcześnie, to dawne dzieje. Później odkryłem moc francuskiej literatury. Mnóstwo wspaniałych tekstów, wspaniałych autorów. Dorastałem wśród zwolenników metody Stanisławskiego. Tak nauczyłem się grać, a zarazem nie grać. To dało mi prawdziwą wolność na scenie. Dziś jestem na niej bardziej wolny niż kiedykolwiek wcześniej. Rozmawiam z moją publicznością, wszystko jej tłumaczę. Jeśli coś nie pasuje, nie działa, to o tym mówię. Wiesz, że zrobiłem sobie przeszczep włosów? Powiedziałem o tym mojej publiczności. Pokazałem się jej w nowej fryzurze. Wiedziałem, że nie uwierzą, że przytrafiło mi się to za pomocą czarów. Więc opowiedziałem o zabiegu. Opowiedziałem o tym, że jest bardzo kosztowny. Taniej polecisz w dwie strony z Paryża do Brazylii. Ale powiedziałem też, że czuję się teraz fantastycznie. Ludzie zaczęli się śmiać. Wiedziałem, że postąpiłem dobrze. Dziś, kiedy gram koncerty, mam promptery na scenie, bo za chwilę skończę 90 lat i zdarza mi się zapomnieć tekstu. Nie kryję się z tym. Rozmawiam z moją publicznością, mówię jej mnóstwo rzeczy. To jeden ze sposobów komunikacji. Drugim są oczywiście piosenki. Moja żona zawsze do mnie mówi, przecież nie użyjesz tych słów w piosence, a ja na to, ależ użyję właśnie tych słów w piosence. Dopytałam jeszcze, czy zabieg był bolesny i czy jest zadowolony z efektów. Dwukrotnie odpowiedział tak. Liza i Charles w akcji. J'ai une surprise pour toi. Quoi? Attends, ferme les yeux, j'ai une surprise pour toi. Close your eyes, I have a surprise for you. What? Tu fermes tes yeux, j'ai une surprise merveilleuse pour toi. Oui, tu vas voir, c'est formidable. Non mais d'accord, on va chanter en français. No! Music, please, music. You promise. Hey, I'm voilà la surprise. Hey. Yeah. par les magiciens qui arrivent bien, par les comédiens, par les musiciens, par les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens en pourcourou le faubourg, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec le chaise du théâtre à ciel ouvert. Juste. Et derrière eux, comme un corps en champagne, ils traînent dans tout le pays les comédiens. Viens, par les comédiens, par les musiciens, par les magiciens, qui arrivent bien. Par les comédiens, par les musiciens, par les magiciens, qui arrivent. Si vous voulez voir confondus les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous leur montez sur Baptiste, ouvrir avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie les comédiens. Viens, par les comédiens, par les musiciens, par les magiciens. Qui arrive bien, par les comédiens, par les musiciens, par les magiciens. Qui arrive. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont autour les restrades et plié les calicots. Ils laisseront au fond du cœur de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Alequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils sont loin et nous pourrons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Liza Minnelli, Charles Aznavour na scenie. Mówiliśmy już o Edith Piaf, o tym, że postanowiła, że pomoże swojemu przyjacielowi, że przedstawi go amerykańskiej publiczności, więc porozmawiajmy o tym amerykańskim śnie. Czy pamięta pan jeszcze moment, kiedy zszedł ze statku i postawił stopę w Nowym Jorku? Wsadzili nas do więzienia, dobrze to pamiętam. Nieźle się wtedy bawiliśmy. Było tam pianino, na którym grał mój towarzysz. Karaluchy przebiegały mu po palcach. Było tam mnóstwo ludzi. Nas wypuszczono bardzo szybko. Pani sędzina zapytała mnie, dlaczego przypłynąłem do Stanów. Odparłem, by śpiewać. Mówił to za mnie tłumacz, wtedy jeszcze nie znałem angielskiego. Spytała, co śpiewam. Odpowiedziałem, znam sporo angielskich piosenek, do których napisałem francuskie teksty. Poprosiła, bym jedną z nich zaśpiewał. Zrobiłem to. Była tak zachwycona, że dała nam półroczne pozwolenie na pobyt. She gave us, my partner and me, 6 months to stay. Musieliśmy meldować się co miesiąc, ale tak, dla nas była to wyjątkowo nieskomplikowana procedura. Wszyscy narzekali, ja nie mogłem. A jak to się właściwie stało, że postanowił pan spróbować w Ameryce? Przyjechaliśmy na zaproszenie Edith, która wtedy koncertowała w Kanadzie. Dlatego wylądowaliśmy w więzieniu, bo nie przyjechała po nas, a miała zapewnić władzę, że przyjechaliśmy do niej. Wspominam ten czas dobrze, chociaż w celi było ze 30 osób. Ale strażnicy byli mili i jedzenie było dobre. Czy to był jedyny raz w więzieniu? Nie, raz zamknęli mnie w Paryżu. Niemcy zakazali nocnych spacerów, a ja się na taki wybrałem. I tyle, dwa razy. To niezwykłe, bo często w wywiadach niezwykle ciepło mówi pan o Ameryce, o tej części świata. Francuzi zdają się być zakochani w swojej kulturze, czy po prostu w tej europejskiej. Co panu tak spodobało się w Ameryce? No, America is a very active country. Ameryka to niezwykle aktywne miejsce. Mam na myśli Nowy Jork. Moje ukochane miasta to te, w których coś się dzieje. Taki jest Nowy Jork, Londyn, Montreal już nie, Toronto, może jeszcze Amsterdam. A reszta jest taka powolna. Nie dzieje się tam nic. A ja lubię, gdy coś się dzieje. Zauważyłem to dawno temu w Brazylii, że od czasu Bossa Nowy nie wydarzyło się tam zupełnie nic. But nothing has happened since then. Since the Bossa Nova, nothing. Mieszkał pan w Nowym Jorku, prawda? Yes, and I went and with the whole family. Tak, a potem z całą rodziną przenieśliśmy się na rok do Los Angeles. Potem przez dwa lata mieszkaliśmy w Connecticut. Opuściliśmy Los Angeles, bo moja żona nie znosi upałów. Ja z kolei nie lubię, gdy jest mi zimno. Ale na nic moje protesty. Skończyliśmy w Connecticut. I to właśnie tam, w Ameryce, przytrafiła się panu pierwsza owacja na stojąco. Zdaje się, że w Montrealu. Was it in Montreal? No, I think it was in New York. Czy to było w Montrealu? Nie, w Nowym Jorku, w Carnegie Hall. To był rok 1963. We Francji nie było zwyczaju oklaskiwania tak artystów. Myślałem, że poderwali się, by wyjść. Ale zostali. I to pewnie właśnie wtedy ktoś po raz pierwszy powiedział o Aznavourze francuski Frank Sinatra. To teraz zaśpiewają wspólnie francuski Frank Sinatra i Frank Sinatra. Make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. Every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna run and play hide and seek. Wanna go and bounce the moon just like a big toy balloon. You and I, we are just like a couple of cats running around the meadow, picking up all those forget-me-nots. You know you make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, lots of bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. When I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do this here day, because you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. Every time I see you grin, I'm such a cuckoo individual. The moment that you speak, I wanna run and play hide and seek. Like to go and bounce the moon like a big fat balloon. Because you and I, we are just like a couple of tots, a couple of tots running around the meadow, picking up all those forget-me-nots. You make me young. Charles Aznavour 7 maja wystąpi w Łodzi. Dziś jest naszym gościem. Jest pan autorem ponad 1000 piosenek. Uchodzi pan za mistrza, jeśli chodzi o ich pisanie. A proszę wybaczyć banał, ale jak pan je pisze? Jak one do pana przychodzą? Czy one żyją z panem? Siedzą w pana głowie cały czas? No, l'idée doit travailler dans ma tête. Pomysł rodzi się w głowie przez jakiś czas. Nie zapisuję piosenki do czasu, kiedy ją skończę. Nie tworzę notatek. Mimo to nie potępiam ludzi, którzy robią notatki. To ich sprawa. Jacques Plante robił notatki. Najpiękniejsze piosenki w moim repertuarze to te, do których napisałem muzykę, ale słowa nie są moje. Ale piosenki francuskie są w ogóle dobre, bo autorzy pracują jakby na krawędzi tekstu. I pracując z tekstem, odkrywają jego granice. Gotowe teksty narzucają swoją strukturę, zobowiązują kompozytora do dyscypliny. Szczęściarzami są ludzie tacy jak ja, którzy mogą pisać, komponować i interpretować sztukę innych. Z ogromnym szacunkiem mówi się o pana warsztacie, o tym, że pisze pan piosenki nie o tematach tak banalnych jak miłość, śmierć, ale porusza pan także te, które wydają się niestworzone do piosenek. Tematy głęboko zaangażowane społecznie, choroby, przemoc. Czy jest coś, o czym nie chciałby pan, nie umiałby napisać piosenki? Nie. Ale dlaczego mówimy o pewnych sprawach w sztukach teatralnych, w literaturze, kinie, tworzymy rzeźby? I dlaczego piszemy piosenki? No dlaczego? Bo chcemy coś przekazać. A na czym polega wyjątkowość gatunku, jakim jest piosenka francuska? La chanson est une spécificité. Piosenka francuska jest specyficzna z prostego powodu. Tekst jest tu ważniejszy od muzyki. Co nie oznacza, że muzyka nie jest ważna. Francuzi nigdy nie zwracali wielkiej uwagi na rytm. Ale jednak mieliśmy zawsze wielkich mistrzów melodii. Wielkim melodykiem jest ten, który umie podać tekst tak, aby napisać do niego muzykę. Garvarentz, mój szwagier, był mistrzem w tej kwestii. Każde słowo ma znaczenie i w piosence żadne nie może być pominięte. Dla francuskiego artysty, nie wiem jak jest z innymi nacjami, ale tutaj tak jest. Każde słowo jest ważne. I jeszcze jedno. Francja uwielbia swoich artystów. Tak, kochamy artystów we Francji, ale też wszyscy Francuzi chcą być artystami. Moi wszyscy przyjaciele, którzy są dentystami, są też jednocześnie artystami. Nie ma drugiego takiego kraju. Oni nie tylko marzą, żeby być artystami, ale nimi są. Włoch zagra w filmie, o, od razu wszyscy mówią, to jest aktor. J'aime Paris au mois de mai, quand les bourgeons renaissent, qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. J'aime Paris au mois de mai, quand l'hiver le délaisse, que le soleil caresse ces vieux toits à peine éveillés. J'aime sentir sur les places, j'aime dans les rues où je passe, j'aime ce parfum de muguet que chasse le vent qui passe. Il me plaît à me promener. Par les rues qui se profilent, à travers toute la ville, j'aime, j'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai. Lorsque le jour se lève, les rues sortant du rêve, après un sommeil très léger, coquettes se refont une beauté. J'aime, j'aime. j'aime Paris au mois de mai. Quand soudain tout s'anime par un monde anonyme, heureux de voir le soleil briller. Wiele lat temu, na początku kariery, stworzył pan ponoć listę rzeczy, których w sobie nie lubi. Był pan krytyczny. Był tam i niski wzrost, i rzekomy brak osobowości. To prawda? Powstała taka lista? Tak jak partia komunistyczna, która tworzyła swoje samokrytyki. Choć to oczywiście coś zupełnie innego. Ja dokonałem aktu samokrytyki artystycznej. To pozwoliło mi odkryć wszystko to, czego we mnie nie ma. Wypunktowałem wszystkie moje niedoskonałości. W dzisiejszych czasach błędy są zawsze winą kogoś innego. A trzeba się najpierw zastanowić, czego brakuje mnie. A czy oswojenie ze sceną, której niewątpliwie jest pan dzisiaj królem, mistrzem, też wymagało jakichś zabiegów socjotechnicznych? Je parle tout seul. Mówię sam do siebie. Publiczność pewnie się zastanawia, co wtedy robię, a ja po prostu mówię. Montand rozmawiał za kulisami, jakby Simone była tuż obok. Piaf miała różne spotkania. Chevalier błąkał się po scenie z notatkami. Fernandez miał wspaniałe wejścia. Ja nigdy nie miałem takich wejść. Pamiętam, jak za pierwszym razem zadałem sobie pytanie, co ja tu właściwie robię. Ale trzeba iść. Oni, moi słuchacze, są tutaj. Teraz oswoiłem się już z tym rytuałem. To moja codzienność. Nieustannie prowadzę moje pogawędki. Myślę, że to dobry moment, by zapytać, bo za kilka tygodni przyjeżdża pan do Polski. Znalazłam gdzieś informację, że nie lubi pan, kiedy pana publiczność śpiewa razem z panem, kiedy pana publiczność klaszcze na koncertach. No, j'aime pas ça du tout. Nie lubię tego, rzeczywiście. To nie jest tak, że nie lubię mojej publiczności. Ale nie jestem po to na scenie, by słuchać, jak śpiewa moja publiczność. Chcę, by to oni słuchali mnie, by skupili się na słowach. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière, toi. Tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas. Et viens-t'en dans mes bras, darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime. Toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you? Na No właśnie, proszę pamiętać, na tym koncercie w Atlas Arenie 7 maja proszę nie klaskać i nie śpiewać w czasie utworów wielkiego mistrza. Nasz wywiad, nasze spotkanie powoli zmierzało do końca. Wiedziałam, że są pytania, którymi chcę jakoś tę rozmowę podsumować. Nawet jeśli są to pytania, które mnie nie najłatwiej jest zadać i domyślam się także, na które nie ma najłatwiejszej odpowiedzi. Co jest dla pana w tym niezwykłym, pełnym aktywności i zdarzeń życiu najważniejsze? Bez czego nie mógłby pan żyć? I'm lucky. I have that. And if I have... Mam szczęście. Mam pisanie. Gdy będę już musiał ze wszystkiego zrezygnować, zrobię to, by móc pisać. Piszę w domu, tam robi mi się to najlepiej. Psy szczekają, żona przeszkadza, bo ciągle czegoś chce. Nie przeszkadza mi to. Tworzenie to proces w głowie, a tego nic nie zatrzyma. No i teraz to pytanie, które wymagało szczególnej odwagi. Tak, zostawiłam je na koniec, żeby nie było już ryzyka, że zdenerwuję wielkiego mistrza, że wyprosi mnie z wywiadu, że coś się nie uda. Wiedziałam, że mam już swoje nagranie, że pięknie opowiadał. No ale dziennikarska dociekliwość, podsycona jeszcze całymi tygodniami studiowania jego imponującej biografii, no kazała mi dojść do takiego właśnie końca i odważyłam się zadać właśnie to pytanie. Czy Charles Aznavour myśli o emeryturze? Czy zamierzam przejść na emeryturę? Tak, mam już ustaloną datę. 22 maja 2024 roku. It's the May 22 in 2024. Podliczyliśmy tutaj w gronie redakcyjnym, innymi słowy, w dniu swoich setnych urodzin. Ale to dopiero za 10 lat, na razie we wspaniałej formie Charles Aznavour 7 maja w Polsce. I już tak właśnie minęła ta godzina, to spotkanie z wyjątkowym mężczyzną. Dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Renata Szewczak, Natalia Mich, Piotr Mec i Anna Gacek. Quand je prendrai solitaire l'allée simple sans retour, que tout homme de la terre prend un jour pour aller voir Dieu le Père et lui compter mes vertus, je lui dirai sans manière j'ai vécu la vie d'un être pétri de chair et de sang. J'ai vécu chaque seconde de mon temps. J'ai vécu pour tout connaître de ce qui m'était offert, sans souci d'aller au ciel ou en enfer, pensant que je n'avais rien de mieux à faire. Ni plus ni moins optimiste que le reste des humains, j'ai mené la vie artiste par le sein. Dès lors que c'est à la piste que le spectacle s'est tu, admettons qu'en égoïste, j'ai vécu la vie d'un être qui n'inspirait qu'au bonheur, j'ai vécu jusqu'à m'en déchirer le cœur, j'ai vécu mon Dieu peut-être sans penser à mon salut, mais sur terre on m'avait affirmé que tu laissais venir à toi les brebis perdues. Si mes lettres de créance semblaient minces et sans effet, si pour toucher sa clémence je devais justifier mon existence en détail par le menu, je dirais pour ma défense, j'ai vécu le feu dans l'âme pour les filles au cœur chaud, j'ai vécu le désir planté dans la peau, j'ai vécu au nom des femmes pour l'amour et ses envies croyantes. Par moments toucher le paradis, en brûlant mes journées, consumant mes nuits, j'ai vécu ma vie. J'ai vécu le feu dans l'âme pour les filles au cœur chaud, j'ai vécu le désir planté dans la peau, J'ai vécu au nom des femmes pour l'amour et ses envies croyants. Par moments touché le paradis, en brûlant mes jours et consumant mes nuits. J'ai vécu ma vie. Sponsorem audycji jest organizator koncertu Szarla Aznawura w Łodzi.